زمین سے لے کر ہے آسمان تک یہاں محمد وہاں محمد، زمین سے لے کر ہے آسمان تک یہاں محمد وہاں محمد، جمال حسن ازل کا مظہر ہے آشکارو آیا محمد، جمال حسن ازل کا مظہر ہے آشکارو آیا محمد، جو بات نکلی تیری زبان سے لکیر پتھر کی بن گئی وہ، جو بات نکلی تیری زبان سے لکیر پتھر کی بن گئی وہ، ہوا وہی کہہ دیا جو تو نے خدا کی تو ہے، زبان محمد ہوا وہی کہہ دیا جو تو نے خدا کی تو ہے، زبان محمد جمال حسن ازل کا مظہر ہے آشکارو آیا محمد، رسول اکرم وجود تیرا جمال عالم، رسول اکرم نبی اعظم وجود تیرا جمال عالم، بلا شبہ ہے یہ ایک حقیقت ہے جسم دنیا تو جا محمد، بلا شبہ ہے یہ ایک حقیقت ہے جسم دنیا تو جا محمد، جمال حسن ازل کا مظہر ہے آشکارو آیا محمد، عدم حجاب عدم میں رہتا وجود تیرا اگر نہ ہو عدم حجاب عدم رہتا وجود تیرا اگر نہ ہوتا، تو کائنات خدا کی زینت تو اس کی روح روان محمد، تو کائنات خدا کی زینت تو اس کی روح روان محمد، جمال حسن ازل کا مظہر ہے آشکارو آیا محمد. محمد ہے آرزو ریاض خستہ مروں جوار کرم میں تیرے کرم میں تیرے بجز تیرے دامن کرم کے کہاں ملے گی اماں محمد بجز تیرے دامن کرم کے کہاں ملے گی اماں محمد زمین سے لے کر ہے آسمان تک یہاں محمد وہاں محمد جمال حسن ازل کا مظہر ہے آشکارو آیا محمد.